ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. Pwede tayong magpabaga habang malamig, o magdamag na kasindi buong gabi. O ang sarap kasi ng tama kahit na mali. Dito tayo sa dilim, yun walang may kita. Buksan mo ng palihim, meron niyang sorpresa. Huwag ka sakin maaning, di ako peteya. Habang walang nakatingin, samantalahin natin ang gabi. Pagkat malayo na sa mundo, malayo na sa gulo. Malaya pagkat lagpas na tayo sa langit na saruro. Kitang kita ko na husto, talahiba na tanim at mga bundok. Handang languyin ang nasa pagitan ng dalawang hita mo at malunod. Basang basa na nga sa isip mo, gusto na matikman ang tamis na nakaligtaan mong todo. Huwag kang mag-alala ngayong gabi, hindi ka na masasaktan. Pag tumama di mo mararamdaman. Basta ako ang katabi ngayong gabi. Pwede tayong magpabaga pag nalalamig, o magdamag na kasindi buong gabi. Baka sakali magkatama ang nagkamali. Ikaw na lang ang katabi ngayong gabi. Pwede tayong magpabaga pag nalalamig, o magdamag na kasindi buong gabi. Naghahanap kasi ng tama ang nagkamali. Habang malamig, o magdamag na kasindi buong gabi. O ang sarap kasi ng tama kahit na mali. Yeah, yeah. Nila mo ng drama, kaya ka sumama. Sabay nating salubungin ang bagong umaga. Magdamag, kausap ka, ikaw ang aking luna. Sa mga kalungkutan ako'y parang nasa ulap na. Nila mo ng drama, kaya ka sumama. Sabay nating salubungin ang bagong umaga. Magdamag, kausap ka, ikaw ang aking luna. Sa mga kalungkutan ako'y parang nasa ulap na. Pwede bang kalimutan natin, nabigo ka dati. Salubungin natin ang panibago na bukas. Sana masubukan natin na sabay imulat ang mata. Mabigat, alukakag, makinang mapula at naluluwa. Mahiwa ka na maginhawa, nakarating din sa tabi ng mga tala. Kahit na mali.